ülkemizin atlattığı büyük badirelerin ve huzursuzlukların ardından gelmekte olan, her seneki gelişiyle de gönülleri yumuşatan, eriten ve belli bir kıvama ulaştıran Ramazan ayını, toplumun farklı kesimler arasında kaynaşmaya vesile kılmak için neler yapılmalıdır? Kurban seferberliğine benzer bir hedef belirlenecek olursa, özellikle hangi hususlara öncelik verilmelidir? Hakikaten ülkede böyle kıran kırana giden bir hava var. Yani zıtlaşma adeta bütün şiddetiyle yaşanıyor. Biri bir şey söyleyince mutlaka ona zıt bir şey söyleme marifet gibi hemen karşısında böyle zıt şeyler oluşturuluyor. Zıt düşünceler. Yani demagoji mergup bir meta. Diyalektik sık sık başvurulan bir sermaye gibi. Türkiye'de. Bu siyasi alanda da böyle. Siyaset dışı alanda da böyle. Yani herkes birbirini sorguluyor, kırıp geçiriyor, hırpalıyor. İnsan düşünüyor birdenbire böyle. Bu ruhların salaha kavuşması, kalplerin selimleşmesi, ruhların selimleşmesi, hislerin selimleşmesi, düşüncenin selimleşmesi. Bu öyle birdenbire olacak gibi de değil yani. Bir inayet eline vabeste, fevkaladeden bir şeye vabeste. Şimdi çok büyük harikuladelikler beklememek lazım. Yani Recep'te de, Şaban'da da, Ramazan'da da. Fakat yine de böyle bir kutsi havaları var bunların. Kendilerine mahsus bir atmosferleri var. Tabii bu atmosfer toplumumuzun büyük çoğunluğunun hissiyatıyla da örtüşüyor tam. Yani onlar Ramazan-ı Şerif'e girerken böyle ta Şaban'dan hissediyorlar. Kandillerde onu hissetmeye başlıyorlar. O kandillerin ayların içine serpiştirilmesi de biraz bu hissetme işini tetikleme adına ilahi programın gereği, ilahi programın neticesi. Az böyle hissediyorlar. Kendi işlerindeki saygı hissi, o ayın bir mübarekiyetle gelmesi. Biraz hani meseleye yine teveccühe teveccüh diyebilirsiniz, nazara nazar diyebilirsiniz. İnsanların içinde o hissiyat olmayınca o Recep de Şaban da Ramazan da çok kısır olarak gelir. Yani hiçbir şey koparamazsınız, hiçbir şey sağamazsınız. Ama az beklenti içinde olursanız o gökteki bulut gibi değiller yani. Yani onun yağmur yağdırması, sizin başınızdan rahmetini salması biraz sizin teveccühünüze bağlıdır. Gönlünüz de az ona yönelmenize bağlıdır. Az o tarafa doğru el açmanıza bağlıdır. Yani mesele biraz iradidir. Az iradeyi ortaya koyacaksınız. O kevni hadiselerde olduğu gibi böyle şartlı bir determinizma içinde geçmez mesele. Mutlaka, mutlaka el açacak, yalvaracak, iradenizi ortaya koyacaksınız. Şimdi halkın bu mevzudaki öyle bir isteği, böyle bir tazim duygusu, saygı duygusu, onun bereketine inanması ve bazı şeyler yapacağına inanması, onun da böyle bir şiddet, hiddet ve öfke döneminde gelmesi, hakikaten yeniden bizi kucaklaması, sarması, gündüzleriyle ayrı şekilde, iftarlarıyla ayrı şekilde, sonra bir de böyle Ramazan'dan Ramazan'a camiye giden teravihlik insanlarla, Müslüman demeyelim çünkü bazıların dinini hafife almış gibi oluruz, teravihlik insanlarla, cumalık insanlarla çok farklı bir araya gelirler. Hakikaten böyle birbirlerini yemediklerini görürler orada. Dolayısıyla Ramazan dışında olan o birbirini yeme, o diş göstermeler, o birbirlerini haykırmalar, höykürmeler olmadan da yaşanabileceğini görürler yani. O Ramazan'ın bereketidir. Tabii bu arada ona böyle daha şuurluca girenler, ona daha hazırlıklı giren insanlar zannediyorum onu daha bir bereketli olarak değerlendirmeye Allah'ın izniyle, inayetiyle erebilirler. Şimdi sizin sorunuzdaki esas temel espriye gelince hani Kurban Bayramı'nda mesela kurbanla değerlendiriliyor. İyi bir şey oluyor yani. Yani daha sonra o kurbanlarımız bizim. Türkiye'nin önceleri sadece nerede kesiliyorsa oradaydı, orada hallediliyordu. Oradaki fakir talebeler için onların kışlık et ihtiyaçları adına saklanıyordu bir yerde, depolara konuyordu. Daha sonra kendi ülkemizde fakir bölgeler, belki varoşlar, bunlar nazar itibara alındı. Hizmetin açılması gibi böyle bir daire daha, bir daire daha, bir daire daha oluşarak Şimdi arkadaşlarımızın gidip kendilerine göre zemin oluşturmaları sayesinde milletimizin hissi semaati ta Güney Afrikalara kadar, efendim, Grönlandlara kadar gitti, özür dilerim. Daire oldukça genişledi. Oralarda zemin de oluştu. Kurban kesmeyi de herkes duydu yani. Kurbanın aynı zamanda insanın kendi adına bir centilmenlik, bir cömertlik ve bir cömertlik olduğunu görmenin yanı başında, hakikaten onlar da böyle bir cömertliği alkışladılar, tabii buldular, çok iyi buldular, takdir ettiler böyle bir meseleyi. Böylece kurban bir yönüyle kendi çapında gönüller fethetmeye başladı Allah'ın izni inayetiyle. Bakın şimdilerde Güneydoğu'ya giderken veya işte bazı mağdur böyle mazlum ülkelere giderken daha farklı da gidiyor zenginlerimiz. Başka şeyler de alıp götürüyorlar. Giyecek götürüyorlar, ayakkabı götürüyorlar, elbise götürüyorlar. Ve kendileri kullanmadıkları eşyaları götürüyorlar. Onlara daha farklı gönül fethi oluyor bunlarla. Milletimiz civan mertliğini sergiliyor. Ve güven kaynağı bir milletin var olduğuna dair onlardaki o güven duygusu bir daha tetiklenmiş oluyor, harekete geçirilmiş oluyor. Bunlar hafife alınacak şeyler değil. Şimdi kurban Allah'ın mübarek bir günü. O mübarek gün size, arkadaşlarımıza, esnafa değişik şeyler ilham etti. Onlar da onları yerine getirdiler Allah'ın izni inayetiyle. Kurban bereketiyle herkesi kucakladı. Yani bir gün, iki gün, üç gün oldu. Yarınlar adına o kurban neler ifade eder onu zannediyorum şimdiden çok arkadaşlarımız düşünüyordur. Belki her yerde bu mevzuda daha fazla böyle civan mertliğimizi sergileme adına hani şöyle depolar, hangarlar gibi şeyler hazırlayalım. Hemen böyle anında bir yerde birisi of dediği zaman biz hemen onun imdadına yetişip ona oh dedirtelim filan mülahazasıyla. Bu arkadaşlarımız bu mevzuda hep böyle hazırlıklı, hep programlı olurlar. Yani kurbanın gelecek adına da yine ilham edeceği şeyler var. Şimdi aynı ölçüde Ramazan da böyle değerlendirilebilir. Yani Ramazan'ın iftar sofraları, sahur sofraları, yurt dışından yurt içine giden kimseler o iftar sofralarında, o sahur sofralarında iftarın ve sahurun ilhamlarıyla öyle büyüleniyorlar ki, yani bir siz Türkiye'de yaptığınız şeylere bakacaksınız, bir de burada veya başka yerlerde onların intibalarını dinleyeceksiniz. O intibalar da sahurlar kadar, iftarlar kadar leziz ve tatlı. Fevkalade tatlı. Onlar öyle biraz evvel Bekir Hoca orada dedi ki hani ezan okuduk. Ezan onlara göre sürpriz bir ses yani. Farklı bir şey. Duymamışlar, orijinal geliyor. Bizimkilerine gına getirmiş onlar. Hatta bazıları hoparlörsüz okunsun filan diyorlar yani. Fakat bunlara çok orijinal geliyor. Yani farklı musikileri var bunların. Klasik musikileri var. Onu dinliyorlar. Kilise musikisi var. Bizim tekiye musikisi gibi. O da kadim bir musiki. Fakat bunu dinleye dinliyor. Onlara da gına gelmiş. Onlar da ondan fazla bir şey duymuyorlar. Yani o kiliselere gidip dinleseniz onları çok fazla öyle bir haz içinde olduklarını görmezsiniz. Fakat bu çok orijinal geliyor yani. Farklı bir ses, farklı bir eda, farklı bir icralara ne seviyede ifade edilirse edilsin çok cazip geliyor. Aynen öyle de bu sahurlar ve iftarlar bunlara çok cazip geliyor. Şimdi bir kere o sahur ve iftar kapılarımızı herkese açmak lazım. Yani nasıl bayramda bayram sofralarımızı herkese açıyoruz, herkese et ikram ediyoruz. Aynen öyle de o sahur sofralarını çok insanlara açmak lazım. Yani bir apartmanda diyelim ki orada oruç tutan bir insan varsa şayet, hani sahurda belki onları kaldırma, onlara karşı saygısızlık olur. Veya istemedikleri bir şey olabilir. Ama iftara çağırabilirsiniz yani. Bir iki gün öncesinden söyleyebilirsiniz. İyi bir ziyafet çekebilirsiniz orada. Bazı şeyleri empoze etmeye kalkmazsınız. Centilmenliğinizle ne ifade ediyorsanız onu etmeye çalışırsınız. Başka bir arzunuz var mı dersiniz. Ha bir de Osmanlıların centilmenliği içinde görülür. Yemek yedikten sonra onlara bir de armağan ayarlamış olursunuz, hediye. Dersiniz ki buraya geldiniz böyle, yemeğimizi yeme zahmetine katlandınız. Bizim atalarımızda vardı, bu da diş kirası dersiniz. Bir bohça verirsiniz onların eline. Centilmenliğinizi ortaya korsunuz, gönül fethetme adına. o varoşları kollarsınız Ramazan-ı Şerif'te. Yani burada da aynı şeyler yapılır. Burada da konu komşuya böyle gidilebilir. Yemek yedirilebilir. Gelebilirlerse sahura da gelsinler. Ona da çağırırız onları. Kalkabilecekseniz, gelebilecekseniz sabah kahvaltısını beraber yaparız ama biraz gecenin yarısında yapıyoruz biz onu. Bütün bir ayı öyle değerlendirme. Bütün bir ayda soframızda misafir olmadığı bir an olmamalı. Yani Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek bir şey varsa mutlaka sofrasında insan bulun diyor. İbn Abbas bu huyuyla çok maruf. Mutlaka sofrasında bir insan bulun diyor. Ben burada yine teessürüm ifade edeyim. Herhalde Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin de radıyallahu anhum eğer birilerine yedirecek bir şeyler olsaydı herhalde kimsesiz oturmazlardı o sofranın başında. Efendimizin ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem yani bir kişi için olan yemek ikiye de yeter, iki kişi olan yemek dört kişiye yeter, yeter deyip mutlaka sofralarımızı yemek zenginliğiyle değil yani yemek zenginliği de olabilir, misafir zenginliğiyle esas Allah'ın hoşuna gidecek hale getirmek lazım. Misafir zenginliğiyle. Gönüllere girmenin yolu buysa bu. Onlara birer şey armağan etme ile eğer gönüllere giriliyorsa o. İnsanların gönüllerine girerseniz şayet bir sürü gönlü arkanızda bulursunuz. Sizin için soluklanan bir sürü gönül bulursunuz arkanızda. Ve aynı zamanda Ramazan-ı Şerif'te onların çoluk çocuklarına gücünüzün yettiğince bazı hediyeler, bazı armağanlar alırsınız. Ve hususiyle bizim ülkemizde, fakir kesimlerde, varoşlarda o insanları görür gözetirsiniz, gönüllerine girersiniz Allah'ın izni inayetiyle. Onların hepsini arkanızda hissedersiniz. Bu işte aynı zamanda diplomasi yollarından bir yoldur. Yani kuvvetle, muvvetle halledemediğimiz, bastıramadığımız, hakkından gelemediğimiz kin, nefret, gayiz, öfke, insan öldürme böyle, cana kıyma, kan dökme, kan içme. Bakın yani başa çıkamadık bununla. Mekanize birliklerimizle başa çıkamadık. Yani geçen gün yine o şehit olan arkadaşlarla ben burada kendi içimden içime kan damladı ve ağladım burada. Demek beceremiyoruz yani. İş sadece ondan ibaret değil. Tehditle iş hallolmuyor. Yani bazen insanlar o tehdide karşı daha bir hışımları artıyor. Daha bir cesaretleniyor. Ve kendi çevrelerinde bir araya geliyorlar. Bir de o mevzuda diplomasi. Onun kanatlarından bir tanesi sizin onlara insanlık göstermeniz. İnsanlığınız onların gönlüne girmeniz. Ve gönlünüzü herkese açmanız. Herkese orada oturacak bir yer hazırlamanız. Ve böylece bütün gönülleri arkanıza almanız. Çok önemli şeyler. Zannediyorum bir ucundan başlanarak belki de başlanmıştır, belki yürütülüyordur bu mevzuda. Hiçbir iftarı, hiçbir sahuru böyle kendi başımıza kalmayarak mutlak her gün bir yerde bir müessesede öğretmensek öğretmen arkadaşlarımıza, devlet okulunda öğretmensek, bir üniversitede hoca isek şayet hoca arkadaşlarımız oradaki diğer fark etmeden yani kesim fark etmeden, kesim farkı gözetmeden herkesi çağırarak ve herkesi aynı espri içinde bir iftar vermek çok önemli bir şeydir. Yüz yüze bakınca utanır yani. Ben o fırtınadan evvel hoşgörü ve diyalog adına gittiğimiz, gördüğümüz, görüştüğümüz insanlar vardı. Çok azı müstesna, onların içinde çok aşırı ve bizi katiyen hazmedemeyecek insanlar da biliyorum. Fakat o fırtınada kalemlerini öyle o kanlı katillerin mülazası istikametinde kullanmadılar. Evet, yüz yüze bakınca utanır yani. Bir bardak çayın 40 yıl hatırı olur. Bence öyle bir iftarın 40 yıl hatırı olur. Öyle bir ikramın ne olursa olsun 40 yıl hatırı olur. Bence bunların geriye dönüşü bizim bu istikamette kullandığımız şeylerden daha önemli, daha değerli ise arkadaşlarımız geriye dönüşü çok farklı olan bu civan mertliği mutlaka yapmalılar, göstermeliler. Belki de yani Ramazan'ın asıl bereketi ondadır. Yani bir oruç tutar kazanırız Allah'ın izniyle. Bir teravih kılar kazanırız. Bir de o insanlara bizden kılar kazanırız. O insanların gönlüne girer kazanırız. Ne olur yani? İslam'a sempati duymalarını bile hafife almamak lazım. belli olmaz. İçlerinden inanırlar da gururlarını, onurlarını yenemediklerinden dolayı ısrar ederler orada. Ama içten inanmıştır. Bakıyorsun orada ben ateistim diyor bazı kimseler. Tasvir etmeyeceğim isim. İnşallah Allah'ın izniyle Allah dileyince çok rahatlıkla konuşuyorlar. Ya ateistim diyorsun sen. O kimin izni oluyor o? Kim dilerse oluyor yani. Niye ona havale ediyorsun? Yoka havale edilmez ki o. Niye cehennemlik deyince rahatsız oluyorsun? Sana göre cehennem yok ki. Neden cennete gidemezsin deyince rahatsızlık duyuyorsun? Yok ki senin nazarında, senin nazarında toprak olma var. Orada sadefleşmiş kemikler olma var. Yılana, çıyana yem olma var. Fakat öyle değil demek. Yani bir yerde esas o din iman düşüncesi bir delik bulmuş, içine girmiş orada. O kendisini hissettiriyor orada. Ve tabiatı da onu dillendiriyor bir manada. Fakat inadı yani. Bir geçmişi var onun. 20 sene, 30 sene, 40 sene kariyer yapmış o mevzuda. Ve biraz her şeyin de o düşünceye göre bina etmiş. O düşünceye bina etmiş. Birdenbire elinin tersiyle itemiyor onu yani. Sizin gibi diyemiyor. Ama onu da kâr saymak lazım yani. Hazreti Pir bildiğiniz gibi küfrü mutlakın kırılıp tereddüte gelmeyi bile kâr sayıyor orada. Çünkü nihayet bir adımdır yani. Bir adım daha atsam ne olur demez mi o insan? Bir diğer mesele de Allah'ın mülazası yani. Ya Allah olabilir demesi bile olabilir. Yani niye inkar ediyorum ki ben? Kendi içinden la ilahe illallah diyorsa sen kurtulamazsın diyemezsin ki. Evet, bunun gibi yani. Bu açıdan da yani o mevzuda canımızı bile versek zannediyorum. Yani sular gibi çağlasak, Eyüp gibi ağlasak, ciğer gahide ağlasak Allah ahvalimizi soracaktır. Değiştirerek söyledim Alvar İmamı'nın sözü. Evet, Allah mutlaka soracak. O gönülleri size tevcih edecektir. İzniyle, inayetiyle. Bir de o yeni insanlar zannediyor Müslümanlığı daha farklı duyacaklar. Yani sahabi gibi duyacaklar. Birdenbire zulmetten nura geçme mevzu. Birdenbire böyle küfürden imana geçme mevzu. İşte bu ezanların sıradan bir ezanda böyle çok orijinal bu, farklı şeyler hissetmesi gibi. Bütün zenginliğiyle, o bütün fakirliğiyle içinden sıyrılıp çıktıkları İslam'ı çok farklı bulacaklar. Bütün boşluğu, bütün fakirliği, bütün hiçliğiyle gördükleri o güne kadar içinde yaşadıkları o kapkaranlık atmosferden sıyrılacak. Her şeyiyle çok zengin, çok donanımlı, iman dairesi içine girdiklerini çok farklı hissedecekler onu. Ve birdenbire amudi olarak, dikey olarak Allah'a yükselecek. Önümüze geçecek. Kim bilir? Kim bilir yani? Belki rehberlik yapacaklar, bilemeyiz. Bu açıdan da canlar feda edilse değer uğurda. Değil mal feda edilmesi. Günde 3 defa, 4 defa bile sofra sarılsa değer, serilse değer onlar için. Özür dilerim. Herkes kendi alanında. Öteden beri zaten konuşulan şeydir yani apartmanlarda. Mutlaka komşularınızı sorun. Bu insanların çoğu, bizdekilerin de çoğu Müslümanlık adına mahrum yaşadılar bunlar. Çok ciddi mahrumiyetler çektiler. Görmediler Müslümanlığı. Müslümanca tavırları, davranışları. İyi vazifemizdir bizim. Onlara Müslümanlığı bir aile yapısı içinde göstermek. Bir mümin centilmeni içinde göstermek. Bir anne baba ve evlat münasebetleri içinde göstermek. Yemeklerimizle Müslümanlığı göstermek. Davetlerimizle Müslümanlığı göstermek. Ve öcü gibi görünme işini hakikaten üzerimizden atmak. Biz öyle görüyorlarsa bunu izale etmenin yolu odur. Bu açıdan yani o mülahaza zaten eskiden de vardı. Bunu şu bu mülahazaya takılarak bence ihmal etmemek lazım mutlaka. Ve Ramazan-ı Şerif baştaki mülahazalara bağlı olarak biraz da onlar hazırsa bu mevzuda, biraz da Ramazan'a farklı bakıyorlarsa, biraz Ramazan'a bir yönüyle gufran ayı nazarıyla bakıyorlarsa, Allah bizi affederken sizin tavır almanızın manası ne falan diyebiliyorlarsa bence, işte o zaman bize de yapmamız gerekli olan her şeyi seve seve çok iyi şekilde yapmak, ortaya koymak düşer gibi geliyor. Ama bu meselenin gayet makul, herkesin bulunduğu yer itibariyle realize edilmesi, orada bulunan arkadaşların akıllarına, mantıklarına, muhakemelerine, istişarelerine kalmış bir konudur. Tavırlarıyla, davranışlarıyla çocukların anne ve babalarına nazlanmaları gibi, birbirine nazlananların birbirlerine nazlanmaları gibi geniş dairede ele alabilirsiniz bunu. Bu müessir bir silahtır. Karşı tarafa tesir eden bir silah. kendisini ifade etme yöntemlerinden bir yöntemdir yani. Ramazan-ı Şerif de böyle bir ay, bir sene, 11 ay ayrılır giden bizden uzaklaşır. 11 ay, işte 11 aydan ne kadar? 10 gün eksik değil mi? Evet, o da 10 gün eksikliği onun. Allah'ın takdiriyle Ramazan'ın da mahiyetine yakışır centilmenliğiyle ben sizi daha fazla bekletmeyeyim diye gördüğünüz gibi her sene yani bir 10 günde ileriye alıyorum randevuyu diyor yani. 10 gün ileriye alıp geliyor. Gelirken yeniden hakikaten bir nazlı varlık gibi geliyor bize ama bunu kaçırmayalım elimizden. Nasıl olsa gidecek bizden. Buna iyi bakalım, iyi görelim, iyi değerlendirelim. Yani nazlıya karşı böyle yapılır onun. Bu açıdan da onu bir nazlı misafir şeklinde ifade etmek, yani bir mehtap gecesini değil, bir maytapla şenlendirdiğimiz geceleri değil yani. Bu Ramazan-ı Şerif, gufran ayı, bizi Allah'a yaklaştıran bir ay. Bilemiyoruz onun alemi misaldeki, berzahtaki mahiyeti nedir yani. Allah'a dönünce ne şekilde dönüyor? Bilemezsiniz yani. Onun da kendine göre bir mahiyeti vardır, bir dili vardır. Kendine göre bir tercümanlığı vardır. Sizden ayrılıp gittiği zaman Allah nezdinde sizin için lehinizde şehadet eder o. Sizin reyyana namzet olduğunuzu ifade eder orada. Bu açıdan da onu ne kadar memnun edersek o işte o nazlı misafiri ne kadar iyi memnun edersek şehadeti de o istikamette öyle gürül gürül olur. Öyle içten olur yani. Onu memnun etmek lazım. Yani değişik şeylerde görüyoruz buna benzer şeyleri yani siz ibadet-ü taatınızı yaparken evrad-ı eskarınızda, namazınızda diyelim ki sabah ve ikindi namazlarında sizin melekleriniz değişiyor yani hayrınızı şerrinizi yazan melekler değişiyor gidiyorlar ve hepsine Cenab-ı Hak soruyor yani ne yapıyorlardı? İbadet ediyorlardı. Hüsnü şehadette bulunuyorlar. Bir de işte oturmuş eğleniyorlardı, oyun oynuyorlardı deme var burada. Yani bu açıdan yani Cenab-ı Hakk'ın hakkımızda takdir buyurduğu farz kıldığı şeylere saygı gösterirken hepsini bir yönüyle bir misafir gibi görme karakterimiz vardır, huyumuz vardır, aziz bilme gibi bir şeyimiz vardır, onu azami derecede değerlendirme gibi bir yanımız vardır bizim. Bu onların mana aleminde birer mahiyet kesbederek Allah nezdinde şehadetleri söz konusudur. Ramazan'da öyle bir şehadette bulunabilir. Onun için biz onu nazlı bir misafir olarak bilir ve nazlı bir misafire yapılacak her şeyi yaparız. Aman incitmeyelim yani orucumuzu sağlam tutalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları çerçevesinde yani sadece yemeden içmeden kendimizi alıkoymayalım. Ağzımızı, gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, dudağımızı yakışıksız, mala yani şeylerden uzak tutalım. Evet. Aynı zamanda şehvat-ı nefsaniyemize hakim olalım. Dil, dudak, göz, kulak şeylerinden uzak duralım. Bütün bunlar ona aziz bilmeye dair hususlardır yani. Bu sayede o aziz misafir, nazlı misafir nazlılığına göre muamele görmüş olur, iltifat görmüş olur. Allah nezdindeki şehadeti de ona göre olur. Asıl mesele o. Daha böyle Recep-i Şerif yaklaşırken biz hemen bir yönüyle hazırlığa geçiyoruz. Onun daha ilk perşembe gecesi yani bir kandil tülleniyor başımızın ucunda. Bir kamer üzerinde bir gün, iki gün, üç gün, dört gün neyse ne kadar geçiyorsa bir haftalığına kadar. O mübarek geceyi ihya ederken biz aynı zamanda üç ayların mesajını da almış oluyoruz. Üç aylara girdiğimizin farkına varıyoruz. Bu aynı zamanda diyor ki bize, İşte bu ayın 27. gecesi de Miraç gecesidir. Hani sizin için de mukadder. O Miracı Kübra'nın gölgesinde siz de bu ayları iyi değerlendirerek bir yönüyle ruhunuzda böyle bir Miraç yapabilirsiniz. Veya size o Miraç sevabını kazandıracak bazı şeyler elde edebilirsiniz. Ve sonra çok kısa bir müddet sonra da işte bildiğiniz gibi yani 17-18 gün sonra da yarın akşam olacak olan Beraat gecesi geliyor. Ve sonra da her gecesi bir beraat olan Ramazan-ı Şerif geliyor. Her gecesi ayrı mübarekiyet içinde tülleniyor. Bir de onun finali var. Kadir gecesi oluyor. Bayramı da öyle finali sayabilirsiniz. Ödüller dağıtılıyor, veriliyor. Hani burada bunlar sadece söylentiler içinde kalabilir, söz, vaatlere bağlı olabilir. Fakat öbür tarafta bunların hakikaten karşınıza o mahiyette böyle tüllenerek çıkacağına inanmak lazım. Yani Kadir Gecesi'nde çok önemli bir final. İyi tutmuşsanız Ramazan-ı Şerif'i, Ramazan-ı Şerif hususiyle son 10 günüyle ibadet-ü taatla geçirmişse hakikaten Kadir Gecesi bir final gecesi olacak ve size yarın ödüllerinizi vereceğiz diyecekler. Bayramda da ödüllerinizi verecekler size. Öbür tarafta bunları bu işin mahiyeti nefsül emniyesine uygun. Baktığınız zaman tanıyacaksınız yani. Ramazan'ın birinci günü bu birinci gündü diyeceksiniz karşınıza çıkan şeyler. O gün Allah'ın size olan iltifatlarını. Bu ikinci günüydü bu. Bu Ramazan'ın Kadir gecesiydi. Ağzıyla, gözüyle, burnuyla, kulağıyla tanıyacaksınız onları. Allah'ın size olan o nimetlerin işaretül icazda çok defa vurgulandığı gibi amelinize Allah'ın mükafatı olduğunu duyma, o mükafat kadar size bir haz verecektir. Çok şükür Rabbimize. Evvela bizi amelle şereflendirmiş, sonra da mükafatla şereflendiriyor diyeceksiniz. Tanıyacaksınız onu. Tuttuğunuz oruç olduğunu tanıyacaksınız. Susuzluğunu, susuz kalmanızı tanıyacaksınız. Aç kalmanızı tanıyacaksınız. Teravihte yorulduğunuzu tanıyacaksınız. Sahura kalkma heyecanınızı tanıyacaksınız. Sahurdaki izazı, ikramlarınızı tanıyacaksınız. Tanıyacaksınız bunlar. Öbür alemde, öbür alemin hususiyetleri çerçevesinde, öbür aleme ait donanımlar çerçevesinde bunlar hepsi karşınıza çıkacak. Ve bunların hepsinin burada sizin yaptığınız, ettiğiniz şeylerin Allah tarafından mükafatı evvele, bir mükafatı salifi olarak karşınıza çıktığına inanacaksınız, göreceksiniz. Ve onun hazını yaşayacaksınız orada. İnanmış gönüller hep böyle derler yani. Fakat bir ahlak bir toplumumuzda yetiştiği kültür ortamı itibariyle adeta müşterek bir karakter haline de gelmiştir. Yani belki çok içinden gelmiyordur ama çok gelmiyor da diyemeyiz yani. Ramazan gitti şimdi yahu bizi böyle kendine hasret ettin askere gidiyor gibi. Ama herkes şöyle der yani askere gidiyor gibi. Nasıl olsa 11 aydan az bir zaman kala yine geleceksin inşallah. O 11 aydan da daha az bir zaman içinde dönüp geleceksin. İşte ben de böyle asker bekleyişi gibi bekleyeceğim bunu der yani. Bazıları bunu yürekten söyler. Çünkü başka zamanlarda insan oruç tutsa bazı ibadet-ü taat derinliğini zarfından alır. Yani Ramazan-ı Şerif'te tutulan oruca hiçbir oruç yetişemez. O bir gufran ayıdır. Allah'ın takdir ettiği bir ayıdır. Allah ayıdır o. Vaka o aylara isim verilirken yani birine Allah ayı der, birine müminlerin ayı, birine şu ay denir de yani. Fakat hepsini Allah ayı demek yani. O ayda insanlar çok farklı şekilde Allah'a yaklaşırlar. Ramazan-ı Şerif ayında. Evet, bazıları hakikaten böyle yürekten söylerler onu, samimi söylerler. Ve Ramazan-ı Şerif'in ayrılıp gitmesine hicran duyarlar. Ve hiçbir şeyle onun geride bıraktığı o boşluğu dolduramayacaklarına inanırlar. Çünkü oruç tutsalar bile oruç oruçtur ama Ramazan orucu değildir. Kalkıp 20 rekat geceleri namaz kılsalar bile fakat o teravih değildir yani. Teravihin kendine mahsus bir kıymeti, bir değeri vardır. O Peygamberimizin bize emanetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramın bize armağanıdır. Cemaati de Hazreti Ömer'in bize armağanıdır. Çok önemli şeylere dayanır onlar ve çok önem arz ederler. Evet. Ve siz kalksanız o geceleri işte sahur vaktinde yemek yeseniz bu işte sahur yapıyorum diye hiç sahur olmaz o yani. İftarda da böyle bekleseniz ezan okunurken iftar yapsanız hiç iftar olmaz. Yani o Ramazan'a ait ne kadar hususiyet varsa Ramazan'a aittir bu. Başka zamanlarda onun içinde yaptığınız şeyleri yapmakla katiyen evet Ramazan'da ulaştığınız o şeylere ulaşamazsınız. Böyle bir hususiyeti var. İşte bunu vicdanında duyan derin müminler, derinlemesine duyan derin müminler gerçekten onun hasretini yaşarlar. Burada şunu da diyeyim istidradi olarak, hasret yaşayan o insanlar hakikaten gerçekten Ramazan öyle hasret duyuyorlarsa, hasret duydukları her gün bir yönüyle belki bir Ramazan sevabı kazandırır onlara. Evet. Asker yolu gözleme gibi bir şeydir o mesele. Bazıları da işte o genel kültürün, kültür ortamımızın ifadesi çok şükür gitti bundan da kurtuldu falan demez yani kimse böyle. Öyle diye diye bir gün yani o da onu sindirebilir, iştenleştirebilir yani. Ben de hakikaten hasret duyuyorum gittiğine. Yolunu gözlüyorum. Bir daha gelsin der. Böyle diye diye bu da onun tabiatına işleyip tabiatının bir yanı haline getirebilir zamanla. Gidişiyle içimizde hakikaten öyle bir hasret bırakır. Benim gibi mağlul biraz böyle. Karakter bakımından da zayıf. Bir de karakter bu. Bozuk karakter üzerine oruç muruç, şeker meker binince böyle biraz Ramazan uzaktan göründüğünde İnşallah iyi tutarım diye yani bir üzerime bir ağır yük geldiğini hissediyorum. Çünkü uyuyarak tutuyorum, çok da utanıyorum böyle. Yani bana Allah derse ki ya ben seni uyumak için mi yarattım ne derim falan, öyle bir şey oluyor da. Fakat çok samimi söylüyorum bir şey yani. Yani iftar olduğunda böyle orucu açıyorsun, ya oruç iyiydi diyorsun. Olsun yani, bayıltıyor belki seni ama bazen hipoglisemiye giriyorsun. Sonra Ramazan bütün çıkıp gidince böyle arkadan adeta kendini cup diye bir boşluğa atıyor gibi oluyorsun. Ya o iyiydi yani. Belki şahsen bedenime ait bir kısım sıkıntılar vardı ama çok güzeldi. Ben zannediyorum Allah'a gönlünü vermiş her insan bu meseleyi. Tabii fıtratının saffeti ölçüsünde daha derince duyuyordur hakikaten. Daha ciddi bir hasret hissediyordur. Evet. Bu aynı zamanda başlayan bak bütün ibadetler için öyledir. Malum zillullah'ta tazallül eden yedi zümre anlatılırken burada bunlardan bir tanesi de kalbi mescitte muallak olan diyor yani. Manası nedir bunun? Yani mescitten ayrılıyor, namaz kılıyor, ayrılıyor. Tüh diyor ulan. Ne alemdi o ya? Böyle Allah karşısında rükû ediyordum. Kalkıp el pençe divan duruyordum. Secdeye kapanıyor, içimi döküyordum. Neydi yani? Bir ikinci vakit ne zaman gelecek diye kalbi böyle mescitte muallak. Ramazan çıkınca kalbi Ramazan'da muallak böyle. Ezan dinleyince ikinci ezanda kalbi muallak. Hacca gidip gelince bir tanesi farz. Kalbi haçta muallak. Bunun gibi bir zekat mevsimi gelse bir daha versem. Allah bana verse de 40 değil 10'da bir versem filan. Bu böyle samimi mümin olmanın gereğidir. Yani siz ona çok alaka duyuyorsunuz. Sizin alakasız kalmanız mümkün değil. Alaka duyuyorsanız ona ait şeylere alakasız kalmanız mümkün değil. Yani mesele bu. Hangisini bunların bir yönüyle böyle deşifre ederseniz aynı espriyle karşılaşırsınız. Yani Ramazan da öyle, Cuma da öyle, bayram da öyle. Hac da öyle, zekat da öyle, namaz da öyle, mescit de öyle ve selam. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Ramazan'ı eskilerin duasıyla hakkımızda vaisi rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.